นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกับการนั่งสมาธิภาวนาเพื่อปฏิบัติบูชาพร้อมกันไปด้วยการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเวลานั่งสมาธิภาวนาเรียกว่าปิดตาไว้ไม่ต้องลืมตาปล่อยให้เสียงเข้าไปทางโสตทางหูตั้งใจฟังอยู่ภายในเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธจิตใจของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจละกิเลสจนหมดสิ้นเราทั้งหลายที่ฟังธรรมอยู่ก็มุ่งมาตรปรารถนาเพื่อให้จิตใจของเรานี่แหละผ่องใสสะอาดสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนามีสติฝึกฝนอบรมสติที่ท่านให้นึกบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธนั้นเป็นการฝึกสติด้วยสตินั้นท่านหมายถึงว่าความระลึกได้จิตใจคนเราเมื่อมีความระลึกได้อยู่เสมอไม่หลงไม่ลืมจิตก็ย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาลงไปเมื่อมีสติมีสมาธิจิตตั้งมั่นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดมีปัญญามีความรู้ความฉลาดมีความสามารถอาจหารมีการทำจิตใจของตนให้สงบตั้งมั่นได้แล้วย่อมได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าจิตใจนี้ตามธรรมดามีอารมณ์อยู่ภายนอกสังขารจิตที่ชอบปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรนั้นมันชอบคิดแชร์สายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อยู่ตลอดเวลาคือชอบอารมณ์กิเลสชอบอารมณ์ภายนอกจิตใจที่ไม่สงบระงับจิตใจยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในธาตุสี่ขันห้าหน้าตาตัวตนของตัวเองนี่ยังไม่เห็นแจ้งว่าเป็นทุกข์มันมักจะมามองเห็นเป็นสุขเมื่อมองเห็นเป็นสุขแล้วมันก็สงบไม่ได้แช่สายไปหาอารมณ์สัญญาภายนอกคนอื่นผู้อื่นสิ่งอื่นอันเป็นสิ่งที่ผูกมัดรัดลึงจิตใจนั่นแหละมักจะแสสายไปตามอารมณ์นั้นๆคือจิตใจคนเหล่านี้ถ้าไม่สงบหลังับแล้วมันดิ้นรนวุ่นวายปรารถนาอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายแหละ ส่วนมากก็คือว่าปรารถนาอารมณ์ที่เป็นสุขสบายตั้งอยู่ในใจของแต่ละบุคคลว่าทำอย่างไรจะได้มีความสุขสบาย เพราะว่าตามธรรมดาจิตที่ไม่สงบนั้นมันมีความทุกข์ประจำอยู่ในจิตในใจนั้นเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียอกเสียใจทุกโทมนัสครับแค้นแน่นใจ แห้งอกแห้งใจอยู่เสมออันนี้แหละเรียกว่าทุกข์มันทับถมจิตใจของคนเราอยู่เมื่อความทุกข์เหล่านี้ทับถมจิตมันก็ต้องการความสุขหาความสุขหาความสุขในรูปอยากได้มีความสุขหาความสุขในเสียงอยากฟังเสียงที่เพราะหาความสุขในจมูกอยากดมกลิ่นที่หอมหาความสุขในทางลิ้นคือว่ามีความลุ่มหลงมัวเมาไปตามรสอาหารการกินจิตมันหลงไปตามโผฏฐัพพะสิ่งที่มาถูกต้องร่างกายมันก็หาความสุขไปในสิ่งสัมผัสเหล่านี้เวลาภาวนาท่านจึงให้ปล่อยวางอารมณ์เหล่านี้เลิกละทิ้งรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในคือใจคนเรานั้นไม่ต้องไปหาภายนอกมันมีอยู่ในใจดวงผู้รู้อยู่นี่เองมันมีในตัวภายในหนังหุ้มเข้าไปใจดวงที่รู้อยู่นี้ไม่ได้ไปที่ไหนนับตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณยึดเอาธาตุสี่ขันห้าอายตนะทั้งหลายแล้วจิตดวงผู้รู้ผู้หลงอันนี้ก็มาหลงอยู่ติดอยู่ข้องอยู่ในอารมณ์เหล่านี้ตลอดกาลเวลาเราภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบนั้นให้รวมเข้ามาทวนกระแสเข้ามามาโสดวงจิตดวงใจดวงที่มีความรู้อยู่สบายจิตก็รู้ไม่สบายจิตก็รู้สงบจิตก็รู้ไม่สงบจิตก็รู้ดวงจิตผู้รู้อันนี้นั้นเป็นผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจไม่ต้องไปหาที่อื่นใต้ดินใต้น้ำก็ไม่มีบนฟ้าบนอากาศก็ไม่มีมันมีอยู่ในใจของคนเราทุกคนในกายในตัวนี่แหละผู้ใดมารวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้ก็จะเห็นจิตใจของตัวเองว่าไม่ได้อยู่ที่อื่นมีอยู่ในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ทุกคนคนคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก็มีจิตใจดวงนี้คลองอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ทุกท่วนหน้าไม่มีเวลาใดที่ไม่มีจิตใจดวงนี้เว้นเสียแต่บุคคลที่ตายไปแล้วยังเหลือแต่ซากศพนั่นแหละไม่มีดวงจิตอยู่แต่ถ้าร่างกายยังยืนเดินไปมาพูดจาปราศัยทำดีทำชั่วอยู่ดวงจิตดวงใจอันนี้ก็มีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเวลาภาวนาท่านจะให้เอาดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้อันนี้แหละมาภาวนาบริกรรมบทใดบทหนึ่งหรือว่าพุทโธพุทโธในใจเพื่อให้จิตใจนี้มาสงบมารวมลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเสียก่อนถ้าจิตนี้ไม่รวมไม่สงบไม่เป็นดวงเดียวแล้วไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจคือใจที่คิดไปภายนอกนั้นมันเป็นสังขารมารเป็นจิตมารจิตสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งจิตที่ปรุงตีแต่งอยู่เสมอนั่นแหละมันเป็นจิตสังขารมันปรุงดีแต่งดีก็หลงไปในสิ่งที่ว่าดีมันคิดชั่วทำชั่วมันก็ปรุงไปในสิ่งที่ชั่วลักษณะอาการนี้ท่านว่าสังขารสังขารนี่แหละท่านไม่ให้ตามมันไปให้มันอยู่แค่สังขารนั้นรวมจิตตั้งจิตตั้งใจเข้ามาภายในพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งทางจิตใจของเราน้อมนึกลำลึกเข้ามาภายในไม่ต้องให้มันแส่สายไปหาคนโน้นคนนี้สัตว์ตัวโน้นตัวนี้อย่าให้มันแส่สายไปหาสิ่งนอกจากจิตใจดวงที่รู้ที่ภาวนาอยู่แล้วไม่เอาปัดทิ้งละทิ้ง พราะว่าคนเราเคยตามสังขารมารกิเลสมารอันนี้มานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วไม่ว่าจะเกิดมาในภพใดชาติใดดวงจิตดวงใจที่มีความหลงอยู่นี่แหละก็มาหลงใหม่เพิ่มเข้าไปหรือว่าทำบาปก็ดีมันเพิ่มบาปเข้าไปถ้าเราทำบุญก็เพิ่มบุญเข้าไปบุญหมายถึงความสงบสุขเยือกเย็นภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาถ้าจิตใจของผู้ใดมีความสงบตั้งมั่นรวมลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวในหัวใจแล้วใจนั้นก็จะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายความสบายในเบื้องแรกเบื้องต้นแต่ความสบายเหล่านี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อจิตสงบจิตยังตั้งด้านมั่นได้อยู่ก็เย็นสบายถ้าหากว่ามีอารมณ์รุนแรงกระทบจิตใจอันนี้กระทบกายวาจาจิตของตนจิตอันนี้ก็จะหวั่นไหวสั่นสะเทือนจนกระทั่งลืมภาวนาอย่างว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารของคนเราแต่ละบุคคลเมื่อใครมาหลงยึดหลงถือว่าเราไม่สบายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราเป็นโรคอย่างนี้ยึดไปถือไปตามสังขารมารกิเลสมารก็ย่อมไปกันใหญ่ไม่มีที่หยุดที่ยั้งได้ในเวลานั่งกรรมฐานภาวนาบริกรรมพุทโธในใจให้ทบทวนกระแสใจของตนให้เข้ามาภายในสิ่งใดที่มันนอกออกไปนั้นให้หยุดไว้ก่อนอย่าได้ตามมันไปตามไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าตามสังขารมารตามกิเลสมารตามขันธมารตามไปเท่าไรเท่าไรมันก็โกหกพกกลมเรื่อยไปเวลานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้ท่านมาเหตุตามออกไปภายนอกให้ตามเข้ามาภายในสังเกตจากอายตนะทางหลายคือว่าตาเป็นคู่กับลูกลูกมากระทบตาตาหลงไหลในลูกใครเป็นผู้หลงก็จิตที่ไม่ภาวนาละกิเลสนี่แหละมาหลงไหลไปตามลูกลูกดีก็ต้องการปรารถนาถ้าลูกขี้ร้ายขี้เหร่ก็เกลียดชังอยากจะให้ลูกนั้นหมดไปสิ้นไปอย่ามาปรากฏในสายตาของเรานี่คือว่าจิตลำเอียงจิตไม่ตั้งอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาจิตที่ตั้งอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทานั้นก็คือว่าจิตใจดวงที่รู้มีอยู่ในปัจจุบันนี้คำว่าปัจจุบันหมายความว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้ดวงจิตผู้รู้นึกภาวนาพุทโธอยู่เมื่อเรานึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าอยู่ดวงจิตดวงใจก็มีความรู้อยู่ในตัวอย่างนี้รวมกำลังจิตใจดวงนี้เข้ามาจนมีความสงบตั้งมั่นไม่ให้หวั่นไหวหลงไหลไปกับสิ่งใดๆภายนอกจงรวมจิตรวมใจของตนตรงนี้ให้เข้ามาภายในให้มาสงบนิ่งแน่วอยู่ในหัวใจให้ได้เมื่อจิตใจมาสงบระงับตั้งมั่นแล้วสิ่งต่างๆที่มันวุ่นวายภายนอกก็จะสงบไปเองเพราะว่าจิตไม่ตามออกไปจิตตามเข้ามาเมื่อตามเข้ามาก็คือว่าทวนกระแสอย่างว่าทวนกระแสน้ำฝนตกลงมาจากบนฟ้าแล้วมันก็ตกมาลงภูเขาภูเขาก็เป็นต้นน้ำลำธารไหลลงมาโดยลำดับเมื่อไหลลงไปนั้นถ้าตามกระแสน้ำแล้วไม่มีที่สุดที่สิ้นไปตกโน่นละมหาสมุทรสาครเมื่อตกลงไปในทะเลก็ชื่อว่าเป็นน้ำเค็มเป็นน้ำที่เรียกว่าใช้การไม่ค่อยได้ความหลงของคนเรามันก็ถ้าไปตามอวิชชาตัณหาสังขารมารกิเลสมารมันไปติดอยู่ข้องอยู่ไปเกิดไปตายในสมมุติแล้วว่าเป็นมหาสมุทร ถ้าหากว่าทวนขึ้นมาอย่างว่าทวนกระแสน้ำจากมหาสมุทรก็มาถึงแม่น้ำปากอ่าวแม่น้ำตามขึ้นมาก็จะเห็นน้ำน่ะมันไหลลงไปไหลลงไปจากที่ละที่สูงลงไปรวมที่ต่ำนี่แหละคือว่าถ้าทวนมาก็มาเห็นว่าน้ำนั้นมันมาจากน้ำบนฟ้าคือน้ำฝนก่อนตกลงมาจากฟ้าแล้วก็มารวมตัวในภูเขาในลำธารไหลรวมลงไปแม่น้ำต้นตอมันอยู่ที่ภูเขาต้นน้ำลำธารจิตใจของคนเราจิตสังขารจิตมารจิตกิเลสจิตราคะโทสะโมหะนี่มันตามอารมณ์ไปไม่มีที่สิ้นสุดท่านจึงให้มาสงบตั้งมั่นลงไปในจิตใจในกายวาจาจิตในตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละเมื่อมารวมมาสงบตั้งมั่นโยภายในนี้ได้แล้วมันก็มาสุดสิ้นอยู่ที่นี้เองถ้าหากว่าไม่รวมเข้ามาปล่อยอำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมจิตใจเจตใจก็จะไหลไปสู่สมมุตินิยมที่โลกเขาสมมุติอะไรจิตใจมันก็ไปติดไปคล้องไปพัวพันในสมมุติเหล่านั้นจิตใจก็ว่าวุ่นไม่สงบระงับไม่ตั้งมั่นลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชานี้ท่านจึงให้ตั้งอกตั้งใจรวมกำลังลงสู่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี้ถ้าหากว่าเราสูดลมหายใจเบาหรืออาหายใจสั้นก็มักจะกำหนดไม่ได้จงสูดลมหายใจนี่แหละให้ยาวเข้ายาวออกยาวยาวเสียก่อนแล้วจิตใจจะได้สังเกตได้ว่านี่ลมเข้านี่ลมออกเมื่อลมหายใจยังมีอยู่จิตมันก็อยู่ที่นั้นมารู้ลมหายใจนั่นแหละคำว่าจิตใจนามมาทำนี้ไม่ต้องไปหาเป็นรูปร่างสีสันวรรณะแจ้งสว่างอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ในจิตใจของแต่ละบุคคลนั่นเองคือดวงใจนี่แหละดวงจิตดวงใจดวงนี้ถ้าทวนกระแสเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามีอยู่ในใจตลอดเวลาจิตใจนี่ไม่ได้ว่างจากอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆมันเข้ามาถึงดวงจิตดวงใจนี่อยู่ถ้าผู้นั้นบริกรรมภาวนาอยู่จิตใจก็จะสงบระงับเย็นสบายลงไปทีละน้อยละน้อยความว่าวุ่นในดวงใจจะค่อยหายไปเพราะจิตมันตั้งมั่นลงไปได้เมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นลงไปสู่ดวงจิตดวงใจของตนจริงๆแล้วจะรู้สึกแปลกประหลาดคือว่าใจที่ร้อนมันกลับมาเป็นใจเย็นใจที่ฟุ้งซ่านลำคาญมันมาสงบระงับลงไปได้เมื่อใจมีความสงบระงับใจเย็นใจสบายใจตั้งมั่นก็จะรู้ด้วยปัญญาทีเดียวว่าจิตใจนั้นไม่มีรูปร่างมันมาอาศัยในรูปร่างนี่ต่างหากถ้าหมายเฉพาะจิตใจแล้วท่านให้ชื่อว่าดวงจิตที่มีความรู้อยู่ดวงจิตดวงใจที่มีความรู้อยู่นี่แหละผู้ใดเอามาบริกรรมทำใจให้สงบตั้งมั่นจนไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจของคนเราก็จะเป็นภาวนาได้ทุกโลกทุกนามเพราะว่าใจนั้นมันมีอยู่แล้วเรามาตั้งจิตเจตนาขึ้นมาในใจเพื่อภาวนารวมจิตใจดวงนี้เข้ามาให้มันเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจริงๆถ้ารวมใจเข้ามาได้แล้วก็จะเห็นว่าทวนกระแสแห่งน้ำมหาสมุทรเข้ามาสู่จิตใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญามีญาณอันวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้มาขึ้นโยกับการปฏิบัติบูชา การปฏิบัติบูชาการภาวนาการรวมจิตใจให้มาสงบตั้งมั่นนี้จึงเป็นอุบายธรรมอันสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาเมื่อจิตสงบตั้งมั่นจิตเย็นจิตสบายไปไหนมาไหนก็คล่องตัวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจิตใจนี้ไม่ได้หายไปไหนมีอยู่ในตัวในใจของคนเราแม้นอนหลับไปแล้วจิตใจก็อยู่ในตัวนี่แหละแต่ว่ามันมีความฝันในอารมณ์มีอารมณ์อยู่ในจิตในใจอย่างไรมันก็ฝันไปฝันร้ายก็ไม่มีอะไรได้ฝันไม่มีอะไรร้ายฝันดีก็ไม่มีอะไรตื่นแล้วมันก็หายไปเท่านั้นเองจิตใจของผู้ภาวนาอย่าไปหลงไหลกับความฝันบางคนฝันร้ายตื่นมาใจไม่ดีวุ่นวายไปหมดนี่แหละคือว่าความฝันท่านไม่ให้ยึดถือดีชั่วมันมีอยู่ตามธรรมดานั่นแหละไม่ใช่ว่าฝันร้ายจิตมันจะร้ายฝันดีจิตมันจะบริสุทธิ์สุดผ่องใสไม่ใช่อย่างนั้นคือดวงจิตดวงใจดวงเดียวนี่แหละถ้ามีภาวนาอยู่ในดวงใจจิตใจที่ร้อนละอุอยู่ด้วยไฟราคะโทสะโมหะนี่มันจะสงบไปคือจิตไม่ตามออกไปถ้าจิตตามไปภายนอกแล้วมันมีอยู่เต็มโลกดังนั้นจิตดวงเดียวอันมีความรู้สึกอยู่ในตัวในกายในจิตในตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละให้มารักษาให้มาภาวนารวมกำลังตั้งมั่นขึ้นมาภายในจิตใจอันนี้อย่าให้จิตใจท้อถอยคนเราเมื่อใจท้อแท้อ่อนแอแล้วมันอ่อนแอไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจไม่อ่อนแอท้อแท้นั่งภาวนากลางวันก็ใจสบายนั่งภาวนากลางคืนก็ใจสบายเดินจมกลมทั้งกลางวันกลางคืนก็เย็นสบายเพราะใจสงบตั้งมั่นถ้าหากว่าใจลังเลสงสัยอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ละความสงสัยทั้งหลายแหละออกไปก็มีแต่ความลังเลสงสัยคือว่าไม่เห็นแจ้งปัจจตังจำเพาะจิตพระพุทธเจ้าท่านจึงตักเตือนว่าจงตั้งลงไปในหลักปัจจุบันคือในขณะเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นต้นไปเมื่อจิตใจมาสงบตั้งมั่นลงไปสู่จิตใจในขณะนี้เวลานี้แล้วจิตก็จะโล่งโปร่งเย็นสบายเรียกว่าภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจเมื่อใจมีพุทธะพุทโธอยู่ภายในใจแล้วก็มีแต่ความสงบสุขเยือกเย็นไม่หลงไหลไปตามอารมณ์กิเลสใครจะสรรเสริญเยินยอก็รู้เท่าทันว่าความสรรเสริญเยินยอนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าเมื่อเขาสรรเสริญเยินยอแล้วมันดีขึ้นไปมันดีชั่วอยู่ที่ตัวกระทำเมื่อเรามีรูปร่างกายมีกายวาจาจิตอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละถ้าเราพากายวาจาจิตของเราทำความดีมีการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญไหว้พระสวดมนต์เอากายนี่แหละมานั่งกรรมฐานนั่งบริกรรมพุทโธอยู่ภายในจิตเมื่อจิตใจมานึกบริกรรมภาวนาอย่างนี้อยู่ได้พุทโธในใจจิตใจก็จะตั้งมั่นลงไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดจิตใจที่ว่าทำได้ทีละเล็กละน้อยมันก็มีกำลังขึ้นไปโดยลำดับเพราะว่าใจคนเรานั้นมันมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในตัวถ้าหากว่าจิตใจมันสงบระงับลงไปได้ใจมันก็เย็นสบายนั่งก็สบายนอนก็สบายยืนไปมาที่ไหนก็สบายทั้งนั้นเพราะว่าใจสงบตั้งมั่นใจจะสงบตั้งมั่นจะต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความรอบรู้ในกองสังขารภายในจิตใจของตนนั่นเองเพราะว่าจิตใจมันมีอยู่ในตัวในใจคนเรา ไม่ได้อยู่นอกตัวถ้าใจอยู่นอกตัวล่ะร่างกายสังขารอันนี้มันเน่าเปื่อยมานานแล้วตายไปนานแล้วที่มีชีวิตอยู่ก็คือว่าดวงจิตดวงใจดวงที่มีความรู้อยู่ฟังธรรมได้ยินเสียงนั่นแหละให้รวมจุดนี้ลงไปเอาจุดนี้ให้ได้ตั้งใจให้มั่นคงลงไปในจิตใจนั้นแต่ว่าคำว่าอวิชชาคือจิตไม่รู้ตัณหาคือจิตดิ้นรนวุ่นวายไม่จบสิ้นลงไปได้กิเลสตัณหานี่แหละมันพาให้จิตใจคนเราว่าวุ่นไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ลงสู่ความสงบตั้งมั่นในหัวใจมักจะอ้างการอ้างเวลาอ้างว่าร่างกายไม่สบายบ้างเอามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยความจริงแล้วร่างกายนี้จะให้มันสบายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั้นย่อมไม่ได้โลกประขันของคนเราย่อมมีความแก่ความชราเป็นธรรมดาของรูปร่างกายเมื่อมันแก่ชราไปโดยลำดับถ้าเราหลงไปตามความแก่ความชรานั้นก็จะไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่เราทุกคนจะนั่งภาวนาไม่ได้เพราะว่ามันหาเวลาไม่มีคำว่าไม่มีคือคนไม่ตั้งใจถ้าผู้ใดตั้งใจแล้วเวลามันมีอยู่ทุกขณะทุกเวลานั่งก็เวลานั่งนั่นแหละนอนก็เวลานอนนั่นแหละยืนก็เวลายืนเดินไปที่ไหนมาที่ไหนก็มันมีเวลาทำอยู่พุทโธในใจนึกลงไปเจริญเข้าไปภายในใจนั้นเมื่อจิตใจของเราทุกคนทุกรูปทุกนามมีความเพียรหยั่งลงไปตั้งใจบริกรรมภาวนาหรือว่ากวดกายกตาสติกรรมฐานของตัวเองนับตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงทุกส่วนในร่างกายสังขารนี้จะต้องเอาจิตใจมากำหนดพิจารณาอย่าให้มันมาหลงยึดหลงถือจนกระทั่งว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเสียหมดทุกอย่างเลยไม่ภาวนาไม่ทำความเพียรถ้ากายไม่สบายก็มายึดมาถือว่ากายของเราไม่สบายภาวนาไม่ได้อันความไม่สบายนั้นเราต้องให้พินิจพิจารณาให้ดีคือมันเป็นเทวทูตทูตเทวดาเทวทูตเทวธรรมมาเตือนให้เราท่านทั้งหลายรีบเร่งภาวนาให้จิตใจมีที่อยู่อาศัยภายในตัวภายในใจของตนไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจกองนี้อยู่ทุกเวลาเวลาไหนก็ให้เป็นเวลาตั้งใจเป็นเวลาสงบกายสงบใจถ้าจิตใจสงบแล้วอะไรอะไรก็สงบหมดถ้าหัวใจไม่สงบแล้วอะไรก็หาเวลาสงบไม่ได้เพราะว่าชีวิตของคนเหล่านั้นรูปกับนามกายกับใจอยู่ด้วยกันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นู้นล่ะคนเรามาเกิดมาอาศัยอยู่ในครรภ์มารดาในเวลาคลอดออกมาทีแรกตัวน้อยนิดเดียวนั่นคือว่าท่านเอามาภาวนาแล้วท่านไม่ได้กำหนดไว้ไม่ได้ยึดถือไว้ตามอำนาจกิเลสกิเลสนี้มีหน้าที่ละไม่ต้องเก็บเข้ามาตัณหาทั้งหลายนี้จะมีมากน้อยเท่าไรกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไปว่าต้องสละออกไปจาโคสละมันออกไปอย่ามาเก็บไว้ในหัวใจปฏินิสโคปล่อยออกไปให้มันออกจากจิตใจของเราไปมุตติเอาให้มันหลุดออกพ้นออกอนาลโยคืออย่าเสียดายตายอยากกิเลสในหัวใจนี้เมื่อจิตใจของผู้ใดเพียรพยายามเลิกละออกไปให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปไม่สร้างบาปอกุศลต่างๆใหม่เรียกว่าสร้างบุญทำบุญภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาก็นึกน้อมภาวนาในใจ ไล่ความง่วงเหงาหานอนให้หมดไปให้เหลือแต่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาอยู่ทุกวันคืนเดือนปีไม่ปล่อยให้จิตหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเพียรพยายามประกอบกระทำอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจการภาวนาที่ท่านว่าให้ตั้งใจภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกดูชีวิตของเราทุกคนก็รู้ได้ถ้าหากว่าลมหายใจนี้ไปหยุดลงเมื่อใดเวลาใดคนเราก็ตายที่คนเรายังไม่ตายก็คือว่าชีวิตมันมีอยู่มีลมหายใจเข้าออกอยู่ถ้าเรามาภาวนาพุทโธก็ดีนึกทุกลมหายใจเข้าออกมันเป็นการตัดสัญญาอารมณ์ภายนอกในตัวเมื่อจิตมานึกมาเจริญอยู่ภายในจิตมันก็เย็นสบายตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสภายนอกเมื่อกิเลสภายนอกจิตใจไม่ไปลุ่มหลงมีสมาธิจิตตั้งมั่นลงไปจิตที่ตั้งมั่นอยู่เสมอนี่แหละเป็นอุบายสำคัญเป็นที่เราทุกคนจะต้องประกอบกระทำตั้งจิตตั้งใจลงไปนะภายในใจดวงนี้ไม่ให้หลงไปตามเรื่องของคนเรื่องของสัตว์เรื่องของวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกจงมาแยกรวมจิตใจเข้ามาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวคือว่าใจของเรานี้ความจริงมันมีดวงเดียวไม่มีหลายจิตหลายใจดูเวลาคนเราตายไปเมื่อตายไปแล้วใจมันอยู่ที่ไหนใจมันก็อยู่ที่รู้นั่นแหละมันรู้ที่ไหนก็ให้ตั้งใจลงไปที่นี้ทำความรู้เท่าทันอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มันทันอยู่ทุกขณะทุกเวลาจิตนั้นไม่ต้องไปหาถ้าเกิดหาขึ้นมาก็ไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นตัณหามันหาเสร็จแล้วถ้าละวางตัณหาเสียรู้ที่ไหนสงบที่ไหนก็อยู่ที่นั้นมีความรู้เท่าทันอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่อันนี้แหละเป็นที่ตั้งสมาธิภาวนาเป็นที่รวบรวมแห่งขุมทองกองบุญภายในจิตใจของทุกๆคนมารวมที่นี่มาสงบที่นี่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่เมื่อใจของคนเรามารู้อยู่ในจิตใจอย่างนี้แล้วชื่อว่าสงบจิตสงบใจตั้งมั่นอยู่ในดวงจิตดวงใจทางนั้นจึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติถ้าหากว่าปล่อยให้ความง่วงความเหงาฟุ้งซ่านลำคาญมาทับถมจิตใจจิตดวงนี้ก็เศร้าหมองขุ่นมัวระลึกไม่ได้ตั้งจิตให้มั่นลงไปเป็นสมาธิไม่ได้ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารก็ไม่เกิดมีขึ้นคือว่าจิตใจมันอ่อนแอท้อแท้อารมณ์สัญญาทับถมกิเลสความโกรธมันทับถมจิตกิเลสความโลภความอยากได้อย่างโน้นอย่างนี้มันมาทับถมจิตเมื่ออารมณ์เหล่านี้มาทับถมจิตใจของผู้ภาวนาจิตใจภาวนาก็ไม่เกิดขึ้นมีโยมันก็เหมือนไม่มีเพราะมันมีความโมหะลุ่มหลงอยู่ในดวงจิตดวงใจนั้นเวลาภาวนาท่านจึงให้ทำใจให้ผ่องใสสะอาดให้จิตผ่องใสให้จิตตั้งมั่นให้จิตหนักแน่นเหมือนแผ่นดินอย่าได้วันไหวไปตามสิ่งต่างๆเพราะว่าถ้าวันไหวสั่นสะเทือนลุ่มหลงไปแล้วก็ไม่อยู่ในใจมีแต่เรื่องแส่สายลุ่มหลงดิ้นรนไปตามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอันไม่มีที่จบสิ้นเพราะว่าธรรมดาตัณหานั้นท่านว่าไม่มีทึกที่หยุดติลงไปได้นัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหาในจิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีที่พอที่คนเราคิดว่าถ้าข้าพเจ้าได้อย่างนั้นแล้วจะพอได้อย่างนี้แล้วจะพอมันไม่มีที่พอไม่มีที่เต็มบกพร่องอยู่เสมอท่านจึงว่า ตัณหาในใจของคนเรามันพล่องอยู่เสมอมันอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอยู่ตลอดเวลาไม่สงบไม่รวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อไม่รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจิตมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนี้แหละร้อนด้วยกิเลสราคะยังไม่แล้วร้อนด้วยกิเลสโทสะอีกร้อนด้วยกิเลสโมหะอีกกิเลสเหล่านี้มันจะพาให้จิตใจคนเราลุ่มหลงมาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วแม้เกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็มาลุ่มหลงอยู่ในอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาอันนี้แหละถ้าผู้ไม่ปล่อยให้ลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ที่ใดนั่งที่ใดยืนที่ใดเดินไปมาที่ไหนก็ตามให้เป็นผู้มีสติความระลึกได้ตามกำหนดตามพิจารณาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่านึกให้เห็นว่าตัวเราที่เกิดมาแล้วนี้ความตายนั้นมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันตายได้ทุกเวลาลมเข้าไปสูดลมเข้าไปถ้าลมนั้นไปติดขัดลมออกมาไม่ได้คนเราก็ตายอย่างลมหายใจที่ออกไปแล้วเกิดติดขัดสูดลมหายใจเข้ามาไม่ได้คนเราก็ตายความตายมันมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้ประมาทเมื่อความไม่ประมาทในใจของผู้ใดตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจย่อหย่อนท้อถอยให้จิตใจมีความหมั่นขยันขันแข็งรวบรวมกำลังจิตใจของตนให้สามารถอาจหารตั้งใจภาวนาอยู่ในตัวในใจให้ได้ทุกลมหายใจจิตใจไม่ทอแท้อ่อนแอแล้วภาวนาได้ทุกคนแต่ว่าถ้าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาความดุ้มหลงมัวเมามันเข้ามาได้มาอยู่ในใจได้กิเลสความโกรธใจที่โทสะจริตมันก็มักจะมาอยู่ในใจนี่แหละถ้าใครรู้เท่าทันไม่หลงไหลไปตามกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงจิตก็จะสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจอยู่ในกายในจิตมีความสงบที่ไหนที่นั่นก็มีความสุขถ้าจิตไม่สงบมันก็ว่าวุ่นไปหมดทุกอย่างทุกประการการปรารภความเพียรในทางพุทธศาสนานี้อย่าเลือกเวลาจะเป็นเช้าสายบ่ายค่ำพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าเอาให้ได้ทุกลมหายใจท่านว่าอย่างนั้นถ้าผู้ใดนึกได้เหมือนลมหายใจหรือว่านึกความตายเห็นได้ทุกลมหายใจจิตใจก็จะเย็นสบายลงไปเรียกว่าเป็นจิตใจไม่ประมาทถ้าไม่นึกความตายไม่ได้จิตมันกลัวตายก็ยิ่งหลงยิ่งพัวพันไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้จิตใจก็จะว่าวุ่นทุกสิ่งทุกประการเวลาจิตใจไม่สงบมันมีแต่ว่าเราถ้าหากว่ามีความตั้งใจมั่นจริงๆแล้วต้องรวมจิตใจในทางสมาธิภาวนาบุญกุศลมันอยู่ที่ใจภาวนาไม่ทอดทุระไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันพระวันศีลวันธรรมดาวันไหนก็ตามต้องรวมจิตใจลงไปภายในจิตใจอันนี้ให้ได้ทั้งนั่งนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็เพียรพยายามระมัดระวังรักษาใจของตนอยู่ตลอดเวลาว่าความโกรธมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดเวลาไหนความโลภโลภจิตมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดเวลาไหนความหลงมันก็จะเกิดมีขึ้นเมื่อมันมีทั้งสามอย่างยังไม่ลดละแล้วเมื่อกระทบอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาเมื่อใดเวลาใดมันก็เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นมาได้ในหัวใจนี้นั้นจิตใจท่านให้ชื่อว่าดวงจิตผู้รู้อยู่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจอันเดียวนี่แหละมันไม่มีหลายมีดวงเดียวเท่านี้แต่ว่าดวงเดียวก็รักษาไม่ไหว เราว่าขาดสติเวลาใดมันก็ขาดออกไปหลงออกไปตามสังขารวิญญาณจิตใจจึงมักจะปฏิบัติบูชาภาวนามันไม่ค่อยเข้าถึงธรรมะคำสั่งสอนจริงๆมันมาติดอยู่แค่ความสุขความทุกข์อันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วจิตมันก็มาติดมาคล้องมาพัวพันมายึดเอาสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่เป็นไปตามใจหวังก็เกิดทุกข์ขึ้นมาในจิตใจผู้บำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนานี้อย่ามีความท้อแท้อ่อนแอประการใดจงรวมกำลังเข้ามาตั้งให้มันเอาให้มันจริงรู้ที่ไหนก็เรียกว่าตั้งที่นั้นตั้งลงไปที่จิตใจดวงมีความรู้อยู่ในตัวในใจนี้ได้ก็ไม่ต้องสงสัยเพราะว่าอดีตก็ตามมันจิตใจดวงนี้ผ่านมาอนาคตการจะผ่านไปข้างหน้ากี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามมันก็ไปจากจิตใจเดี๋ยวนี้เวลานี้ถ้าจิตใจเวลานี้เดี๋ยวนี้มีความสงบตั้งมั่นเวลาอื่นมันก็ตั้งมั่นไปแบบเดียวกันไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมดวงหัวใจเรียกว่ารีบภาวนาตั้งอกตั้งใจในใจของตนนั้นมันพร้อมมูลอยู่ทุกขณะทุกเวลาจิตใจนี่แหละมันสำคัญกว่ารูปร่างกายเพราะว่ารูปร่างกายนี้ที่คนเรามาลุ่มหลงอยู่ก็คือว่ารูปร่างกายนี้มีระยะวรรคตอนอยู่จะต้องแตกต้องตายภายในร้อยปีอันนี้หมายถึงรูปปัจฉันที่จิตใจมายึดมาถือเป็นบ้านเรือนที่อยู่ของจิตนั่นแหละคือโลกปะขันอันนี้โลกปะขันอันนี้ใครจะมาเยียวยาพยาบาลแก้ไขไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บกำเริบเสื่อมสารจนจะมาแก้ไขว่าจะไม่ให้มันตายมันเป็นไปไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่ารูปไม่ว่านามไม่ว่ากายวาจาจิตมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามีความตายเป็นพื้นฐานอยู่อย่างนี้แหละจงพากันรีบเร่งตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของตนของตนอย่าได้มีความท้อถอยเมื่อใจของคนเราไม่ท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจแล้วนั่งก็เป็นภาวนาอยู่ในใจนอนก็เป็นภาวนาอยู่ในดวงใจเพ่งอยู่ในจิตใจอันเดียวเอกังจิตตังเป็นจิตอันเดียวเอโกธัมโมเป็นธรรมดวงเดียวเมื่อผู้ปฏิบัติโอปนยิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบตั้งมั่นภายในจิตใจเมื่อจิตใจมีความตั้งมั่นหนักแน่นอยู่ในธรรมปฏิบัติแล้วเราต้องการความสุขสงบอันใดที่มันมีอยู่ในโลกนี้ก็รีบเจริญรีบหากันตั้งใจจริงๆรวมใจเข้ามาสงบเข้ามาตั้งให้มั่นเอาให้มันจริงพุทธโธไม่ให้มันไปอยู่ภายนอกพุทธโธให้มันดังก้องอยู่ในดวงใจพุทธโธพุทธโธอยู่ในใจจิตใจที่นึกได้เจริญได้อยู่นั่นเองเรียกว่าองค์พุทธะองค์พุทธโธพุทธะพุทธโธนี้ไม่ต้องไปหามันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่รวมจิตใจเข้ามาอยู่ในองค์พุทธโธมันไปภายนอกมันลุ่มหลงมัวเมาความง่วงเหงาเหานอนทับถมความฟุ้งซ่านลำคาญทับถมคือมันไม่หยุดไม่อยู่ถ้ามาหยุดมาอยู่แล้วนั่งที่ไหนก็ภาวนาน่ะเป็นภาวนาทางนั้นนั่งแบบใดนอนก็เป็นภาวนายืนก็เป็นภาวนาเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาไปรถไปลาก็เป็นภาวนาอยู่ในดวงจิตดวงใจนั่นแหละคือจิตสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลในที่ทั้งปวงจิตอันนี้มันก็เย็นสบายนั่งที่ไหนก็เย็นสบายที่นั้นยืนที่ไหนก็ภาวนาที่ยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาที่เดินตั้งจิตเจตนาความบุ่มหลงมัวเมาในจิตใจของเรานี้ให้ออกไปไล่ให้มันออกไปความมืดไม่ให้มีให้จิตใจมันเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นว่าเกิดเป็นทุกข์จริงๆอย่างนี้แหละ เห็นว่าความแก่ความชรามันเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายดูคนแก่คนชราจะไปมาทางไหนก็ลำบากนั่นคือว่าเมื่อชราแล้วมันก็มีพยาธิชราพยาธิเมื่อมีแก่ชราก็พยาธิโรคขามันก็หนักเข้าไอ้คนเราคิดว่าเมื่อยังแข็งแรงก็ว่ารอให้แก่ขั้นแก่เข้ามาแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็แก่ไปด้วยสังขารมันแก่กิเลสมันก็แก่ขึ้นมาโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญมักจะมีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ปุถุชนคนเราอยู่ทุกขณะทุกเวลาดังนั้นการตั้งจิตเจตนาภาวนาทำจิตทำใจของเราให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวนี้ให้เราทุกคนตั้งใจให้มั่นลงไปในจิตใจเรียกว่ามีสัจจะอธิษฐานธรรมอยู่ในตัวในใจนอกจากเราได้ยินได้ฟังออกไปก็ตามเราอยู่คนเดียวภาวนาพุทโธในใจก็ให้ภาวนาได้เอาจนมีความสงบตั้งมั่นได้ทุกคืนทุกคืนไม่ให้ใจเลื่อนลอยหลงไหลเมื่อใจของคนเราไม่มีความหลงไหลมัวเมาในที่ต่างปวงอันนั้นแหละจิตมันจะได้รู้ได้เข้าใจสงบอยู่ในจิตใจของตนการปาลบความเพียรในทางพุทธศาสนานี้ไม่มีใครจะมาช่วยเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองนี่แหละเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายก็ดีท่านภาวนาละกิเลสในใจของท่านให้เบาบางหมดสิ้นไปได้เราท่านทั้งหลายก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสในจิตในใจของเราให้เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้